ku mamal mam moy ëppal moy mujawazatul hadd nga warona limité nga passé ko loolu mooy in'aan ci lu ne ima am anta ci li nga màmmal ëppal gi nga ëppal ci ni nga lekk watabattana ci mu biiroo def ci biiram maa tabattanta li nga biiroo bu ko def lam yëkkat yaxlusu du xaw a man mucc sax min kibbatin ci reggaay mu di nikotine buy feebaral danaf moo di mulaasamatul marab aw haybatin wala daw biir mooy tuxama mutlifatin buy alag fa daa nii kon na nga ma ba billaahi ma ngi la koy laaj ci yàlla ma nga ma bàyyi kafaafan ci ak taqlikoo ci jàmm daal takufa anni wa akufa ank musaalamata nan tàggoo ci jàmm mooy kafaaf waxruj anni génnal jóge fi manit maa dumta maaf muaafan ci tàng bi ngay nekk di ko ñu jàmmal ndax teenu naa ni bu ca kanamee tuuti abewa wal fa walladi giñ naa ci ki nga xam ne yuxyii wa yumiit koy dundal ak di rey maa laka indi ma bi amuloo fanaanukaay fii fi man xaaris abu zayd ne fa lamma samitu ba ma déggee aliyatahu ngiñam ba wa balawtu temanattu baliyatahu baliyaam ba maanaam ngiñam lu tar loolu ak dogu googu mu dogu ci li muy def baliyatu nag cosaanam deexee tan yi di ko lekk mbooloo moomu daje fa di sax saxi su ko defee nag bokk ya mën a damoo ay ba jógee baax nit am la bi muy dund ak gannaaw bi mu deexee lu yëfi jaahiliya la waajib lay doon sax kon waaye nag su ko defee loolu tawriya la wa balawtu baliyatahu bi ma nattoo mbiram daal ne xaragtuma génn min baytihi jóge ci néegam bi raxmi ci ñàkk pexe ci noteel wa tasawudil xammi ak yóbbaloo njàqare ak jaaxle ahamm ak xamm xamm mooy njàqare waaye xamit jege na njàqare mooy jaaxle ci mbir moo dul xam noo ko arrangé waaye nag xamm moom li ci xaaliban day fekk lu dikkagul xam nag day fekk mu ñëw ba noppi ki nga xamni mbir yi neena tikk fi kanamam xamul buntu yi muy jaar ba arrangé ko te du ko mënam bañ def ma ngi ci xam ki nga xamni yalla tere doomam dafa dee wala yeneen ni kleb ci kawam ma ngi ci xam te joodu ni di ma taw ci sama kaw as-samaa'u asamaan wa taxbitu bi tey tañaxoog man azalmaau guddi gu lëndam gi di tañaxoog man ci majaasi arab la min xay fi nafa bihim alficil ila alwaqt waalzaman de lëndam gi tañaxuwul moom ci boppam nit kay tañaxu ci biir li te tañaxu mooy almashi ala gayri hidaya loolu mooy tañax wa tambaxu nii te di ma baw alkilaabu xaj yi comme kuy dox guddi wa tataqaadafu bii te di ma sànneente al abwaabu bunt yi lelee ma demoon ba bëgg a dugg ci buntu kër gu ma yaakaar ne danaa fa man fanaan bu ma jegee rek du ma woo loolu ñu delloo bunt ba si sama kanam daal di ko tëj mel na ko bunt bi kon daf ma sànni ma génn ci biir bunt yi di ma sànneente noonu xatta saaqanii ba jiital ma ilayka ba àtti fi yow lu ma indi lutful qadaa'i ñeewanteg atte yàlla fa chukran maa ngi sant ak sant liyadihi ñeel xéewalu atte albaydaa'i gadi aji fef gadi aji weex fa qultu xaaris ne ma ni ko axdib bi liqaa'ika almutaax maa ka kontaan maa ka bëgg cay ni ma soppe bi liqaa'ika ci sa daje gi ak man almutaax gi ñu dogal gi nga daje koog li qalbi ila qalbi jëm ci sama xol almurtaaxi ba di aji yaatu ba di aji bég te sawar ci dal gi nga dalag ma lirtiyaax mooy yaatal sa jikko feeñal sa mbég nee na summa axada topp mu commencé yaftannu di indi ay façon yi wax ay fanni wax fi xikaayaatihi ca nettleem ya muy nettli fànn bu muy yeggale indi beneen wa yushmitu te muy jaxase modxikaatihi yuy reeloom ya ca waxtaan wa yu mën a reeloo ya wa mubkiyaatihi ak yu mën a jooyloo ya ilaa an atasa ba tisooli anfu sabaaxi ba kanu subati majaasum sax yil maanaam anfu cheyi awaluhu xata yuqaalu fi anfi lmatar ay awal suba fajar mooy njëlbeenu suba nee na bi fajar jotee moom la niroo léegi tisooli bu bakkanu waay tisooli waxatafa te woote daaci lfalaaxi kii woote ngañaay ki nga xam ne danaan xayya lagg si leen alal falaax kooka ba nodd googu amee fata ahaba mu daal di préparé li ijaabati daaci pour wuyu kii woote nodd summa atafa topp mu wëlbatiku jëm ilaya ci man ilaa wa daaci jëm ci tàggoog man fa uqtuhu ma gàllankoor ko ani limbiaasi walis génn dem wa qultu ma ni ko addiyaafatu salaas ngan kat ci sunna ñetti fan la kama fi lxadis neeñu addiyaafatu salaasatun wa maa baadahu sadaqa walaa yaxillu lahu ay li dayf an yuqiima xata yuxrija mudifahu aw saaxiba almansi yett noonu xadis kii yar ñépp kiy jàngale makaarimul axlaaq di ko jàngal ñépp nee na ngan ñetti fan la kooku aqu musaafir la kenn waru ko ko xagn buñu ko ko xagné ab dëkk d'accord ci xagn gam seen diyafa nenañu bu fekke gis na dara ci seen alal ci ragalu ci ku ko musibal dag loxom yoon may na ko mu jël ci lu tollok li muy lekk fajr lo te mu dagan ci mo te gam ragalu ci nak ay wuy jëm ci ñu diko ca teglu ko jarut neena mani ko ngam ñet guddi la way ni ko sunna waxe kay kon bul dal di dem fana shada mu jeb ma yalla mu ñaan ma ci yalla ma bakku mu dem wa harrajat mu khatal mbir thumma amal makhraja gnaaw go mu jublu gennu kay bi moy bunt wa anshada mu dal di waxi way iz arraja ba mu jenge woni bunt mun la tazur man tuhibbu fi kulli shahrin غير يوم ولا تزده عليه فاجتلال الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون اليه مني لا تزور برمو جخما ني حكمه دال مني ما لا تزور بولدي زياره جي بولدي سيتي من تحب كانغا بغ في كل شهر تي بيب وين وير بوكو تي سيتي نك غير يوم لودول بن بيس دا نا دوي تي وير wala tazidhu alayhi bul ko dolli dara ci ben bis ci wer ndaxte fajtilaa'u al-hilal xol gi ñuy xol weru terut fi shahri ci wer yep yawmun ben bis lay doon summa gnaaw ga luy xew la tanguru dootu xol al-uyun bati ilayhi jam ci wer wa safé gamu amone bis bu jekk ba ca bis bobé rek lay am bi bati dootu ko xool yow itam say gagne gëna gane say xarit weer wu ne ni leen salaamu aleykum benn guddi waaye bu dee def ñetti fan yi ne ngeen salaamu aleykum dikk bu yàggee dañuy defe kër gaa neex ci yow kan te kon dootoo am fulla lool qaala al xaaris ibnu hammaam nee na fa waddaatuhu ma tàggoog moom bi qalbin yóbbaale xol boo xam ni daamil qurx bu nacc ci góom la xol bu góomam di nacc maanaa tàngooram wowa dittu te ma doon mébét law anna laylati su fekkoon sama guddi ji di mu nekkoon batiatu subhi di ku yéexa setuk suba almaqamatu sadisata asarata almaghribiya xaka nettal na alxaaris ibnu hammaam qaala mu ni shahidtu masnamaa fekke salaat almaghrib fi baadi masaajidi almaghrib ci lenn ci ay jàkkay sowu jan kooku dëkk réew la côté la maghrib bu jëkk bi jamono la mafiil day nekk masdar di nekk varaf bu nekkee daraf léeg-léeg muy li zaman léeg-léeg muy li makkaan salaatul maghrib maghrib jooju zaman maanaa julli gii nekk waqta xurubi shams ay fi baadi biladi l maghrib jooju maghrib mafcilu makkaan falamma addaytuha ba ma jooxalee julli ga bi fadliha ànd ak mataayam wa shafaatuha tama tafal ko bi nafliha ci naafilaam ndax dañoo bëgg timis akiid la ci ni ñu soppee muaqibaat yi julli yi nga xam ni ci muaqibaat yi la bokk nga di ko tofal ci julli farata te ñu sopp ko bokk na ci yi ci gën a feddaliku gannaaw timis su ko waaye mënee def ba ci juróom benn rakka kooku gënees na koo sopp te mu gën a mat te ñu wax ni ku koy def danay yem ak yow jaamu yàlla juróom fukki at juróom benn rakka nag su mënee remplace jaamu yàlla juróom fukki at at naa rawal ne ba mu loolu amee axata dal di jàpp par fii sama gis rufqatan ab groupe bu àndandoo adin tabazu ñoo xam ne dañoo beru naaxiyatan ci côté ci jàkk ji ci bayaalu jàkk ji wamtaasu te ñu beddeeku bañ wuteek nit ñi safwatan ci seen saafiyatan bu set wahum te ñoom yataaatawna ña ngay joxante kaasal munaafasati kaasu waxtaan munaafasatul muhaadasat annas mooy tëf nit yu tuuti yu génn ci gini nit bu dee wax su ko yëgulit ay tëf nit yu tuutee ngi génn ci gimiñam ànd ak kàddu gi xaaliban su ko defee kon nafs bi maanaal xadis munaafasa ay muxaadasa loolu moo doon cosaan wa yaqtadixuuna te ña ngay fëgg zinaadal mubaaxasati ay béey yu gëstoonte ci masala gëstoonte masala daal lay tuddee noonu sinaat jamu zandin mooy xeer yooyu ñuy fëgg di ko taale sa jamono bu jëkk ak it ba léegi nee na faraxitu ma daal di xeemeem daal fi muxaadasatihim ci waxtaan ak ñoom li kalimatin ngir di ca yaakaar baat boo xam ne Mustapha du def na ko jëriñoo aw adabin wala ma xam lu fa adab boo xam ne Yusta Zadu def na koy dolli koo fa saaytu ma daal di lagg ilayhim jëm ci ñoom saayu dana firi jëf al amal dana firi gaawtu ci dox ni ki fii loolu moo tax saxaaba yi daan weranteeg Abdullahi ibnu Mas'ud mi nga xam ne dafay jànge alquran ida nuudiya li salaati min yowmi aljumuati famdoo ila zikrillah te jumhuru saxaaba yi daan jàng fasaw ila zikrillah buñ ci waxeeg moom mu ni leen man su ma doon jàng fasaw kon su may dem jumaa damay daw yéen ñi koy jàng lu tax bu ngeen dee dem jumaa da ngeen di dox te bañ a daw kon Abdullahi ibnu Mas'ud dégg na ni saayu bi maana al jari arabiya bu wér la nee na ma lagg jëm ci ñoom saayal mutatafil kem laggu kuy xaaraanu ji mutatafil tatafala ala alqawmi maanaam nekk na seen tufayli tufayli mooy ganu ñaareel googu nga xam ne boo wootee sa gan rek mu jóg gunge ko bu dikkee bokk ak moom reer bu waqultu lahum ma wax ni leen ataqbaluuna ndax da ngeen nangu yéen gaañi nasiilan ku wàcc fi yéen koo xam ni yatlubu day wut janal asmaari meññatum waxtaani guddi rek lay wut njëriñam laa jëni yet simaar du jéggee ni yay door a ñor ci meññati garab yi kooku moom taxu ko jëni yu mooy luy door a ñor ñu di ko door a wat wa yabxiite nasil bi day wut ba tey mulaxal mulaxal xiwaari yu safxoram ci waxante mulax jamu mulxatin moo di maayustam laxu min alkalaam alxiwaar mooy joxlaante kàddu kii wax kii tontu kii wax kii tontu laa malxaa alxuwaar waxuma yàpp mburtu galeem bi nekk tafu ca digg gannaaw ga te doon yàpp gën a neex fi arab ci bu ñu dee taamu yàpp wu gën a neex malxaa laxmatun ce vahar marfa yàpp la buy tafu ci yàqu gannaaw nee nañu moo gën a neex ci yàppu galeem surtout xuwaar gu ndaw gi nee na waaye moom dafa bëgg a jinaas mulaxal xiwaar ak malxaa al xuwaar faxallu gaañe daal di fecc ilaya jëme ci man alxubaa seen teeg toogini xabwa yooyu te mooy koroose sa ñaari loxo ci sa ñaari wóom loolu lu bare ci seen jilsaat la waxaaloo ñu ni ma marxaban marxaba baatu marxaban arrahb mooy fu yaatu makaanun rahbun waasiun قال تعالى وضاقت عليكم الارض بما رحبت سوف ختم يين بسخنين تفك مانغيات بده سوكو دفه مك مرحبا نديكو وخ غان بي دورا ديك داخ غان بو ديكي داي نيوخو دفه توتي كي خاو راغال نيت ني ندخ خمول فوم لين تولو نانيو خيري سي موم اك ما نياك خيري سي موم موتاخ دو مانا بايليكو غالبا day daldi ni ñog tuuti su ko defé nak arab bëgg gan gi daldi yaatu mu diko xamal ni fi nga na yaatu na ngap khatul yarul ngay moggu non moy dakhalta marhaban marhaban marhaban dakhalta marhaban lele ñu doll ci marhaban wa ahlan koko ku ci nek kon ma'mul fi'l buñu hadaf la dafa melni dañ ko ni dakhalta wasi'an wa laqita ahlan لك كن مرحبا واهلا ترى الفجان فوق ليم نيني ما مرحبا مرحبا مودال دي ثم فلم اجلس نانا توغوما الا لمحه بارق لودول لوي تولوك ملختك اك ملخ خاطفين بي فك ملخ بني راي داي نانكو دون فك دار او نغبه طائر ولا تشفت تشفت بن بيتيني تشفت خائفين بو رغال خاني بودي تشف صح ماغي ديفه لغي نكو بيت حتى غشينا توغوما لودول تولو تول نونو حتى غشينا بدل نوي ديكل ak fi ci nun jawabun ab doxkat min jabal bilada mana dox na ko lepp ba jall jawab kon moy dokkatu all mana doxkat bo xani ala atiqihi nek na ci kaw jankayam jirabun am mbuus fa hayyana munayyunu bil kalimatayn ñaari bakam yoyu ngeen xam ben bi moy assalamu bi ñaare bi moy alaykum mu nuyonu ñaari baat assalamu alaykum tahiyatul islam wa hayya munayyu al masjid jakajat bit taslimatayn ak ñaari rakka julli na fa rak'atay tahiyatul masjid tahiyatay ñaar rakka la de ñaar taslim thumma qala top muni ya ulil albab yen waro mi xali dub kulli shay'in khalifuhu والفضل ين بروم غنين لي اللباب بدي اجي سل ما اما تعلمون ندخ خمو لين ني ان انفس القربات نيكي لو غنا فور تي خيتي جامو يالا يي قربات جمع قربة كل ما يتقرب به إلى الله بوكنا كي لتي غنا فور تنفيس القربات ديندي اي نجاقري نتي جامع يالله خمولين نت وامتنا اسباب النجاة لو غنا دغر كي اي بومي موتي مواساة ذوي الحاجات ديملي بروم اجي wa inni tamanni wa man ahallani sahata watna ci ki nga xani moma wacce ci sen place bi sen bayal bi wa atahat moy ki dogal li ñeel ma istimahatakum madilen jema ñaanatu atlubu samahatakum neena man day la sharidu mahallin kuñu dakke place la qasin bu sore sharidu tariq وبريد سبية تندول أي خلي الله خماص يدي ويخيف أي دوم يخيف دي ما يسندو لولين دي وتلي ليمر بريد موي من يرسل أو ما يرسل ومنه بريد البوست كوريه فهل في الجماعة من رح كون نيكل كمولومي من يفسأ كمن جيفل عما ولد بن حمي المجاعة ترتر في ثورة الجوع. فقالوا له ننك يا هذا يوكي إنك ورنني يودي حضرت يانجي أكسي بعد العشاء تقنا وجلجي ولم يبقى تفيك دثل ثم ليحال. والحال أنه لم يبقى إلا فضلات العشاء لدل أيدفت ريري. فإن كنت بها قنوعا تفكر نكسنجكم بيلو لول فما تجد فينا منوعا لو فك فينون غانتو كات بي غانتو لول حدث ريري ديون خبر. فقال مني إن أخاس شدائد ورنني دي برامي ترتر كم من مي لا يقنع دنا دي دويلو بلفاظات الموائد اي روسي تي نامي دستماء دي كموي بلاسو بلاسو نبي ني دون لك نانا نديتيا بروم ترتر دنا كو دويلو اي نيد دا ونفاظات المزايد ak ay feggiti mbus mbus mi buñ ci defé ci yobbal ba mu jeex nga diko yeleb nafdu bi moy yeleb bi am yeleb bit yoyu ci rousé néna borom tartar du ko xé haris ne fa amara dal di sante kullun minhum minna minhum ci kuna ci ñoom dal di sante abdahu jaamam an yuzawwidahu mu yobbalé ko ma indahu lamu am. فأعجبه دالكوي نيخ السن أجف وشكرت مسنت عليه تجفج وجلس متواجد يرقب دينك ما يحمل إليه لن يخلف عندك. فأعجبه الصنع الجفج وشكر عليه مصنتك وجلس متوق يرقب ما يحمل إليه دخار لن يخلف عندي تمام. وثبنا ندلن نحن إلى استثارة ملح الأدب بجيما ينقل بجق يخرم شفان أدب وعيونه أكتان نافض واستنباط معينه أدي جيما بللو بتي أي بتم أي أي أي دخم من عيونه مجيجي أي بتي دخ يكوي ناج مانام أي مسلام دال لنو دي جيما ساكو تي كومي من جيجي تموي نيكو خم. لولو موانو دمي إلا أن جلنا بنو مجي وندلو نتبي تي خوز تي فيما تي مثلا اي كلام يوخاني لا يستحيل دو صبكو بالانعكاس تي جاتو نيغا واخا وون بات دي ولا باتي بوكو تامبلي تي تشاتلات نونا لا حرف يي ترتيبو دوناتي نفس اللفظ دي غوخوت مثلا بات نحن مفرد بو soko tambale won ci nun gu mujjigi jëm ci bu jekk ba ci walu haraf yi mu manate nek nahnu waxunu walu maskayidi so su doon walu maskayi nuhna lay doon nahnu soko arrieron te japp maskay nuhna lay doon waxul lolu haraf yi rek motax muy wax moy fi ma lay yastahilu bil inkas ci lo xani du sopp ci ci ko safane nena ñuy waxtaan ci fanni adab ba ag ko ka qawlika lolu ma ngi dem ni sa wax jinga ni saki bu kaas kuy soti ab kaas setal bo tamlé ci sinu saki kaas sinu kaas sin ngay jëk wax tek ci alif tek ci kaf tek ci ba saki ba ngo da jël kaafu saki tek ci alif tek ci sin kaasam kon saki bu kaas tamlé ko ci tablé tamlé ko ci mujj ñoy nena lu mel nonu nak ñom nak danañ ci dem ba di ci def ab qasida kat ay way na fatada'ina nuwahante ila an nastan ci je ci nu bëgg jurlo la ho ñal loolu ngir loolu nu bëgg ci jurlo al afkara xalam yi xel yi daal jéema jur jéema génne lu mel noonu wa naftari'a te nuy fent minhu ci moom al abkara yi kenn musu la wax tafri'u al abkar moo di iftibadu ay izalatu bakaratiha loolu moo doon cosaanu liftira foofu mu jublu ci rek fent abkaarit mu jublu ci lu kenn deful woon kenn waxu ko woon bi jëkk nee na waaye alaa an yanzima ci sartub na nofe albaadiu ka tàmbali ka jëkk tàmbali ci gaañi na nof salaasa jumaanaatin ñetti jumaan jumaan mooy per yu mag yure yooyu ñuy nag maanaam ñetti kalimaat ci tàmbalee ñetti baat lay def fi iqdihi ci caqam lay nas summa tatadaraju topp di dolliku partout partout aziyadaatu summa tatadaraju topp di dolliku nag aziyadaatu ndollante ya min baadihi ci gannaaw koo xam ne yaa ca topp daal il faut que nga dolli benn baat kon ku ñaareel ci dana indi ñeent ku ca toppaat dana andi dolli benn te kon ñetteel ci dana andi juróomi ba ah nee na fa yu rabbiu dal di ñeenteel maanaam dal di andi ñeenti baat zu may mënatihi boroomu côté nday jooram waaw su fekkee ni tour bi nday joor lay jëm bu kii defee ñett kooku ki ci loxo ndeyjooram ñeenti baat lay andi fi nawmihi ci nofeem ga